unha rede, basicamente, que vai, hai volantas de superficie que foi bastante renombrada o que hai uns anos de chamaron a guerra das volantas, non? Que era este tipo de rede, pero que iba en superficie, con flotadores. Esta vai calada no fondo, porque, digamos, o nivel de captura do peixe que lles interesa, pois está a unha profundidade determinada, non? Depende entre 100 metros e 500, depende da zona. Pero as volantas de superficie hoxe en día están prohibidas pola Comunidade Europea porque eran, estaban a deriva, había un montón de capturas accidentais de tartarugas e cetáceos. De feito, por aquí igual non se ve moi ben, pero aquí está alargando a rede e isto que vai saltando por aquí é un grupo de golfiños. Que, digamos, un dos momentos máis críticos, o sea, os golfiños están na zona, nas mesmas zonas nas que pescan, realmente non teñen un interés de trófico, de buscar alimento, menos nestes momentos, non? No que a rede non está sendo recollida, senón é un simple solapamento no hábitat, é dicir, están pescando na mesma zona donde eles pois, se aparean, donde medran os souvenirs as crías, ou donde habitan, donde eles por si mesmos pescan. Incluso, durante a recollida das redes, moitas veces, pois, dabaste conta que non viña o peixe comido, o peixe que estaba mallado na propia rede, que podía ser unha opción para eles ir a comer o peixe que estaba mallado, pero nunca, nunca viña predado. Entón é un simple solapamento no espacio. E sí que teñen o costume, pola noite, normalmente as maniobras de largada son de noite, os barcos teñen uns focos, non? Pois, que encenden pois, para ver en cubierta e ver durante a maniobra de largada, e sí que ese, digamos, esa luz reflexada no mar sí que fai máis visible outro tipo de especies máis pequenas que sí lle interesa aos golfiños, non? Que pois, agullas, outro tipo de peixe máis pequeno. Entón, é cando eles se acostuman a chegarse aos barcos pois, para, de algún xeito, buscar algo de papeo ou simplemente por curiosidade, por xogar, moitas veces, porque ves que están, por o seu comportamento social, están, acompañan os barcos, andan os grupos por aí, se dispersan, curiosean moito, non? Pero é unha situación de risco, como se vía na outra imaxe, porque se achegan peligrosamente ás redes e normalmente o momento máis peligroso para o emalle é a largada. Nun despiste poden estar nadando nas bandas dos barcos, cruzarse por debaixo do barco, gustalle moito pasar, e a rede capturalos, non? Accidentalmente, pero non teñen moita capacidade de detectar este tipo de redes. Sí que hai sistemas de detección que fan as redes máis visibles. Hai unha rede que vai impregnada cunha sal dun metal determinado que a fai máis detectable para o seu sistema de ecolocalización, non? E logo hai uns sistemas de emisores que, como estes flotadores, poden levar as redes que emiten uns ultrasons que é como unha chamada de alerta para eles, non? Nunha frecuencia determinada o detectan como algo estrano, entón como que lles advirte un pouco, non? O tema de que hai algo aí que non interesa chegar. Bueno, normalmente estes barcos traballan na plataforma continental, é dicir, máis ou menos nunha franxa de 200 millas que hai en torno ou próximas costas, non? Logo ven o talude, xa hacia as zonas máis profundas, e no talude é onde moitas veces van a capturar outras especies diferente ao a merluza e o rape, non? Pois como salmonetes, un que lle chaman os cachuchos en avilés, pero é palometa roja, bueno, diferentes especies. Bueno, sabedes aí que os corais non están só nas zonas pois, tropicais e de arrecifes e demais, é dicir, aquí hai corais tamén, en esas zonas normalmente son bosques coralíferos que son lugares de refuxo pois para os peixes máis souvenirs, zonas de crecemento, garderías, son lugares de desove. Isto é o que fai unha volanta cando é largada nesas zonas é sen malla. Estas volantas, este aparello vai ao fondo, entón está aí pois 8 horas calado e logo se recolle. E normalmente por correntes acaba enganchado nos corais, non? Cando viran a rede, pois moitas veces nesas zonas trae todo isto para arriba, non? E aí o estaban machucando pois para limpiar a rede. Pero un dos maiores problemas tamén é que nesas zonas pescan arrastreiros tamén. E se isto fai unha rede de volanta, que fará un arrastreiro destes que levan os bolos de metal para manter aberto a boca do copo, digamos, que non se peche, e eses bolos se encargan un pouco de, pois, de arar o que pille pois, para levantar o peixe que está no fondo e demais. De feito, estes, os patróns deste grupo de barcos, de volantas, nesa zona dicían que que hai 15 anos ou así, pois sí que houve un grupo de barcos arrastreiros franceses e de outros países que dende que entraron nesa zona a pescar con arrastre de fondo, notaron un cambio moi forte nos anos seguintes no nivel de capturas, non? Debido a, pois, ao propio deterioro do hábitat, afecta ao propio lugar de reproducción das especies, non? Bueno, sabes que ás veces os grupos de golfiños están por aí enredando e tal. Neste momento o barco estaba recollendo as redes, non? Pero eles están por aí, están no seu lugar, no seu hábitat, no seu medio, non? E ás veces, pois, tamén eses xogos, ese achegamento, pois derivan nas capturas accidentais, que son moi elevadas. A nivel da flota, das flotas, pois, que dependen do Estado español, que se leva facendo, bueno, tamén caen tiburóns, é un tiburón zorro, que tamén, bueno, aproveitan polo tema das aletas, pero aquí, neste arte, pois, é unha captura accidental, e non lle presta maior interese. Se ve este un poquinho para que, bueno, igual ás veces se fala de que hai artes que son máis selectivas, ¿no? Que estas artes, pois, levan un tamaño de malla grande, e, bueno, normalmente capturan peixe grande e tal, pero este un vídeo que me pasou un mariñeiro así bastante, con un enfoque bastante complexo, pero se ve nun momento dado unha volanta tamén un tiburón peregrino de 8-9 metros, ou seja, realmente non é que as artes máis pequenas ou que de máis selectivas sexan inocuas, ou seja, unha rede no mar, un palangre no mar, un cerco, un arrastre, pescan, a pesar da selectividade que teñan, non para as especies obxectivas, non? Seguramente ese é un tiburón peregrino. Que é un dos tiburóns que alimentase de plancton, é filtrador, ou seja, non depreda directamente en outros peixes, ten unhas rutas migratorias, pois, moi longas, non? Bueno, de algún xeito é unha das especies de tiburón máis amenazadas tamén, pois igual os ciclos reproductivos ou biolóxicos son máis longos, o sea, teñen outras implicacións biolóxicas que fan que a súa recuperación, se a poboación baixa a un nivel determinado, se xa máis difícil, non? Polas propias características biolóxicas do animal. Por exemplo, entre os cetáceos o delfín común, que eran os que se vían enredando antes por ali, pois a poboación non está tan amenazada pola propia densidade, inda así hai moitísimas capturas accidentais. Que non este amenazada non quere decir que non este recibindo un impacto forte, non? Porque ten máis capacidade de recuperación. Pero outro dos cetáceos que se vía despois era unha marsopa, unha toniña en galego, e se non é o máis, é dos cetáceos máis amenazados na Francia Atlántica, nas costas europeas, e as artes de pesca, as volantas, sobre todo, se están machacando. O sea, teñen un ciclo reproductivo máis complexo, as áreas de distribución estánse vendo fraccionadas, non? Antes estendíanse máis amplamente por unha rexión, pues, máis conectada, digamos, e agora por impactos en determinadas zonas, determinados caladoiros, esa franxa de distribución está fragmentada e máis dividida en illas, entón iso tamén fai máis vulnerable a poboación. Este é un vídeo de palangreiros, co palangre de palangre de superficie, que pescan peixe espada, atuns, o sistema empregado para as pesquerías de tabeiróns, ¿no? Aí están cebando os anzois e largando. Sabedes que está, bueno, aquí, a ver se se escoita un pouco. Vou mirar para atrás. Os sistemas de pesca están totalmente, a este nivel, están totalmente automatizados. De feito, as maniobras están programadas. Eu recordo neste día estivemos, saímos de Callao, de Perú, navegamos 9 días ata a zona que interesaba, na que interesaba facer o traballo. Estivemos 60 días traballando seguidos, en un día de descanso, máis de 2 meses. Tivemos un día de navegación e traballamos 20 días máis. Entón, bueno, o esforzo, xa te faz unha idea, non, de, do que pode ser o esforzo pesqueiro destes barcos. Este barco ten 45 metros. O sea, entre os palangreiros é un barco de ribeira, entre os palangreiros é bueno, pois ten unha capacidade extractiva bastante forte, non? Pero non é dos que máis. Bueno, ali se vía un marrajo, un tabeirón, este un peixe espada. E bueno, estes son máis un pouco máis sensacionalistas, pero do parque de pesca, non? Sin embargo, son as implicacións que teñen este tipo de pesquerías. O sea, as pesquerías de tabeirón, así como outras especies, están reguladas, hai cuotas, zonas, digamos, nesta época aquí se pode pescar, nesta época, nesta outra zona non, hai unha regulación, un certo seguimento. Os tabeiróns son considerados prácticamente alimañas. É unha cousa fora de contexto. Houve intentos de regular estas pesquerías, estas actividades, pero non se impulsou políticamente e demais. Entón, están totalmente indefensos a este tipo de aproveitamento, porque non... O sea, é como se non cansaran intereses. Sin embargo, son fundamentais para a propia regulación das poboacións de peixes. Son predadores, digamos, hai unhas dinámicas, relación, pois, predadores-presas e unhas proporcións de uns e outros no ecosistema que permiten o mantemento e regulación das propias poboacións de peixes, non? A eliminación a gran escala de tabeiróns en diferentes zonas provoca desequilibrios nas proporcións de distintas especies ou animais, non? De feito, se se quitan demasiados nunha zona, quedan nichos ecolóxicos, digamos, roles nesa cadea trófica ou roles no ecosistema, baleiros e outras especies o poden ocupar. Pero non quere decir que son a situación ideal ou correcta, non, ecolóxicamente. O que pasa que sí que é un tipo de pesquería que se disparou, se multiplicou por 4 ou por 5 dende os anos 50 ata a actualidade, non? E todo por unha simple, bueno, este se quere soltar. Unha simple cuestión de mercado. Non sei se ve moi ben. Si? Ah, mira, nesa aquí. Bueno, isto é unha táboa que é do rexistro da flota de barcos galega no ano 2000, o ano 2007, non? Entón, fai... Digamos, unha das grandes problemáticas no bloque, no primeiro bloque, no donde encaixei estes vídeos, respecto ao sistema extractivo a nivel industrial e demais, é a sobredimensión da flota, das pesquerías de altura. Quere decir, aquí, por exemplo, divide entre pesquerías internacionais gran altura, arrastre, que son os barcos bacaladeiros, congeladores, os que van a Nafo, a Terranova e por aí, as pesquerías de fletán, bacallao, cerco, atuneiros e palangres de superficie, non? Que podería ser como que vimos dos tabeiros. E vedes que realmente non son moitos barcos, non? Bacaladeiro 7, congeladores 24, nafo congeladores 22, cerco 3, os vascos teñen moita flota de atuneiros, palangres de superficie 75. Que quere decir isto? Non reflexa a realidade total, porque moitos barcos das flotas galegas están deslocalizados, abandeirados en terceiros países, por situaciones pois, de conveniencia económica ou de conveniencia de acceso a caladoiros de outros países. Non? De feito, a flota de arrastre de Vigo, de gran altura, pois fai uns anos era 4 veces maior dos barcos que ou se hai censados ou abandeirados aquí, pero porque están en Malvinas ou porque están en outros portos. Sin embargo, as empresas siguen estando aquí e traen ese capital dese recursos extraídos, ¿no? Pero bueno, isto fai referencia a potencia e demais, termos aí un pouco técnicos, pero que fan referencia a poucos barcos con moita capacidade, moita potencia, moita autonomía, moito tempo que poden estar no mar e moita capacidade extractiva, ¿no? Logo este pesquería comunitaria altura, que este sería máis referido aos que andan nos caladoiros máis cercanos ás costas europeas, E logo Caladoiro Nacional, Cantábrico Noroeste, Artes Menores. Artes Menores, a flota de baixura, ¿no? Que son 4.575 embarcacións, dende as a dorna do paisano que está aquí que vai a coller uns polvos ou un peixe na zona, ou xente que anda con trasmallos, o sea, é algo que non está moi definido, porque a flota de altura é como un caixón desastre, de momento, pero tamén é derivado da desatención que recibe dende a administración, desde as propias políticas, ¿no? O que te interesou e foi subvencionado durante moito tempo foi o desenrolo destas grandes flotas, porque era, venga, isto é un gran negocio, vamos a potenciar isto, fomentamos estas empresas e traemos divisas aos países, ¿no? Por iso as negociacións a nivel político en Bruselas en temas pesqueiros son moi complexas, porque hai moitísimos intereses en xogo, ¿no? Vale. Unha das medidas que se está facendo para intentar regular esta actividade é desviar un pouco a atención. Que quere dicir? En vez de atacar, por decirlo de algún xeito, a propia actividade, regular a actividade en sí, están subvencionando os desarmes dos barcos. Estánlle pagando aos armadores por desmantelar barcos. O sea, é unha maneira de contentalos e indirectamente ir quitando barcos, ¿no?, dunhas características dos caladoiros, ¿no? Sin embargo, non siguen sen regular as propias actividades, en xeral, se hai menos barcos, pero non se controla de algún xeito a actividade que os outros barcos están desenrolando, ¿no? É moi complicado, hai moitísimos intereses. É unha maneira de, bueno, de contentar o sector sen realmente regular as propias pesquerías, ¿no? No documento que de algún xeito, bueno, lanzamos a listaxe un pouco de partida, sí que hai algunha serie de cosas que se contemplan a ese nivel que non se sabe se políticamente o van a abordar na propia reforma da política pesqueira, pois como pode ser a limitación dos barcos de pesca de arrastre, a propia regulación desa pesquería, que son como os intocables neste sector, ¿no?, por o gran peso económico que teñen, incluso delimitar o tempo das mareas, é dicir, o tempo de actividade nos barcos no mar, marcalo, en vez de por cuotas, por días de traballo. E de algún xeito, buscar maneiras de regular a actividade en sí, ¿no? Moitos dos cartos que reciben os armadores das subvencións de desarme, é dicir, bueno, teño 4 barcos, bueno, vanme pagar 75 millóns por desmantelar un barco, bueno, subo o carro, doulle o máis bello, pero co diñeiro da subvención igual manteño a licencia de pesca, pode revender esa licencia de pesca, o sea, realmente o que interesa son o número de licencias de pesca tamén, o sea, o barco sí, pero a licencia tamén, se a licencia sigue vixente, poden poñer en marcha outro barco, poden voltear a comprar e tal, pero eso non o están facendo, o sea, xa é. Están mareando a perdiz, ¿no?, por dicilo de algún xeito. Logo, a nivel... Está asignado un barco concreto, pero tamén creo que vai en función da actividade da empresa armadora. Non sei moi ben como está o sistema, pero sí que era o comentario que facían moitos dos patróns, ¿no?, que dos barcos nos que estiven decían, sí, subvencionan os desarmes dos barcos, e claro, os armadores normalmente, que teñen varios barcos, desarman o barco máis bello, pero moitas veces a vixencia, a licencia sigue vixente, ¿no? E realmente crease como unha especie de mercado negro de compra-venta de licencias ou as cuotas, senón a licencia directamente, a cuota que tiña esa licencia, e iso sí é permitido, é dicir, unha empresa compralle a cuota que ten outro barco porque outro barco xa non traballa e así ten o doble de cuota. Iso sí que está, sí que contempla, ¿no? A nivel legislativo, bueno, dende o mar o prato, a conservación é unha cuestión de todos, o sea, non é só cuestión dos políticos, dos empresarios, senón hai toda unha serie de, digamos, actores sociais que teñen corresponsabilidade, non, nestas actividades. Mas referíndonos ao tema do famoso libro verde, no? Que como a folla de ruta para a nova reforma da política pesqueira, tras o fracaso da reforma do 2002, donde xa se viu un pouco, en certo modo, a incapacidade a nivel político de regular esta actividade, tamén porque hai un gran mercado negro montado en torno a isto. É dicir, por exemplo, un dos aspectos que son de moi difícil control é a pesca ilegal e a declaración de peixe ilegal. É dicir, hai zonas, como pode ser, pois, zonas míticas como Antártida, que se di que é unha reserva biolóxica, que non sei que tal e que... E hai flota ali pescando. Aí, o mellor... De feito, un dos patróns do barco no que estivo un ano pescando ali. Un ano seguido, tin, tin, tin, tin. E dicía, ali había máis de 20 barcos. E exportaban directamente a Xapón. Era unha zona ilegal. En realidad, en principio, un santuario e demais. Pero non hai inspección, non hai control. De algún xeito, ninguén se responsabiliza da supervisión disso ali. De vez en cando aparece unha patrulleira francesa que saía de Seychelles, daban o toque, se sabía, se avisaban entre eles, e estampida. Saían augas fora do límite, das zonas, e, bueno, e se tiña unha inspección, pois, bueno, pagaban a multa, ainda que foron a millonada, porque lles compensaba, según a especie que foron a pescar moitos deles, andaban a robaliza de altura, bueno, unha especie de robaliza que está ali nunha zona concreta da perto das costas da Antártida. Decían que no mercado xaponés que era o sibaritismo. Ao final están pescando para os sibaritas, para que este peixe super delicatesen e non sei que, o sea, non é para abastecer o mercado, non é para alimentar a xente en sí, é para os caprichos, ¿no? De un determinado tipo de sociedade, ¿no? Bueno, o soño con todo isto do libro verde, tal, non sei que, o obxectivo a pesca responsable, pues, pesquerías sostibles, ¿no? A regulación da pesca de altura, conservación do medio mariño, a posibilidade de que as zonas deterioradas se recuperen, potenciar a conservación, potenciar os sectores de baixura para que haxa unha capacidade de abastecemento máis local, ¿no? Das flotas de baixura, e poidan de algún xeito competir no mercado, ¿no? Globalizado cos recursos que veñen das pesquerías de altura. Pero, bueno, a situación a día de hoxe, incluso o parecer está, non conseguiron frear, incluso seguiu o deterioro, ¿no? E, bueno, os datos que xa coñecedes do deterioro dos caladoiros europeos, ¿no? Casi 90% sobreexplotados, 30% debaixo do límite biolóxico de seguridade. E o gran problema é o exceso de capacidade pesqueira cunha reducción anual de só 2%. Isto é que non son, de algún xeito, non están abordando. Tamén porque as administracións se nutren do beneficio da propia actividade. É dicir, se a través desas empresas entra un capital, digamos, á economía do Estado, hai un doble xogo. Sí, bueno, hai que regular esta actividade e tal, pero, bueno, en aquel caladero internacional que hai flota de Francia e de tal, a ver se podemos coller cacho e fomentar un pouco as industrias fortes, non? Económicamente, que son logo as que teñen contactos a nivel político e frean ás veces as reformas, non? Os cambios necesarios, non? E logo, bueno, que as decisións políticas respecto á pesca non poden estar ao semarse dos compromisos mundiais para o desenvolvemento sostible e as pesquerías responsables, ¿no? Da captura e a comercialización. Realmente non é unha cuestión de que non haxa legislación, non haxa normativas ou non haxa incluso medios, ¿no? Senón que de algún xeito non funciona pola filosofía especulativa que move o mercado, ¿no? Se xa os mesmos patróns de algún xeito é un hábito, ¿no? Que ven derivado do tempo atrás de non declarar as cantidades de peixe que capturan e as especies e as zonas, ¿no? Pois de algún xeito, pois, ten unha información máis real do estado dos caladoiros, inda que para eles, claro, que mellor trampealo, ¿no? Porque non se vai a ser, que tal, ou fan unha regulación e nos din que nos temos que ir a outra zona, que non sei que, o sea, non hai un interese real en, de algún xeito, que sexa unha actividade que perdure no tempo. Si cando ven un momento flouso, crítico, decir, coño, que isto nos ven en riba, que vamos a facer agora e tal, entón si ven ese remordimento de decir, que agora sería mellor declarar toda a pesca que capturamos, porque así poderíamos pedir unhas cuotas acorde ás capturas que facemos e a capacidade. É dicir, por exemplo, este barco pode ter unha captura anual permitida a un TAC de 50 toneladas de merluza para un ano. En realidade, collen 200. E para manter, manterse no mercado, no mercado que se move, pois non poden, digamos, manter a infraestructura da empresa, o persoal, a actividade, limitándose a unha captura de 50 toneladas. O sea, teñen ese problema, non? Que todo o resto teñen que declarar como outras especies ou non declararse, non declararlo e arriscarse a que os colla unha lancha de inspección e pagar a multa, non? Pero porque eles mesmos din, o fixemos mal desde o principio, o que deberíamos ter feito é que dende hai anos atrás declarar todo tal cual era, e hoxe en día, en vez de unhas cuotas de 50, teríamos unhas cuotas de 100, por exemplo. Pero serían 100 reais que poderíamos capturar sen ter que andar entrampados, non? De algún sei. Sí, hai inspectores da propia administración e comunitarios, non? Pero o nivel, digamos, é moitas veces un paripé. Sí, por exemplo, sí que funciona se saben que no Gran Sol hai barcos que están pescando ilegalmente, poden vir aquí inspectores irlandeses, da administración irlandesa, e esperar, ou sea, se detectan, non? Que hai 4 ou 5 barcos que están traballando ali ilegalmente, ou... e poden vir a inspeccionarlos aquí, poden facer un pouco ese traballo de investigación e perseguilo de algún xeito, non? Pero normalmente non aí está aquí. É simbólica, o sea, igual o nivel de inspección de barcos, de todos os barcos que traballan e descargan, ao mellor non chega nin o 5%. O sea, teñen unha marxe moi ampla para, pois bueno, xa desde as cooperativas de armadores o sistema está entrampado, establecido de xeito que moitas veces, ou seja, os barcos despois da marea están 10 días pescando, por exemplo, os volanteiros, despois de terminar a marea, temos non sei cantas toneladas, veña, vamos á venta, a lonxa. Chaman, teñen que notificalo, non? E buscar o, digamos, acordar o momento da descarga, non? O seja, esa información sí que hai, sí, si de algún xeito se quixera, se podería facer moito mellor, o que pasa que non se fai. Moitas veces é un paripé, pois porque, claro, debería facerse, pero tal e como está funcionando é bastante complexo, porque en moitos aspectos terían que desmantelar o sector e planificalo todo de novo. O sea, seguramente a administración e os entes de inspección teñen constancia de como están funcionando, a ver, non é algo que non saiba, pero que hai é bastante complexo. Por eses entramados e intereses económico, empresariais e políticos a nivel de, pues bueno, se moven nun mercado neoliberal onde potencian a importación, hai que ser super competitivos como traza a Unión Europea, entrar nun mercado internacional globalizado, ter esa capacidade, pois eso, de obter recursos a baixo precio, revalorizalos no transformación e impulsalos a outros mercados. Ese o xogo non é do xogo só dos empresarios, é do quen diseña ese sistema. A Unión Europea está subida ao carro deste mercado, non? De feito, un exemplo respecto ao bloco do mercado, que o collín, pois, por visualizar un pouco, este nivel de capturas de tabeiróns dende, bueno, 1950 a 2010, non? Exponencial. A nivel das pesquerías mundiais e globais, non? Pero hoxe en día o 30, máis do 30% dos tiburóns que se comercializan en Asia, as capturas a nivel mundial proveñen do Atlántico, e a maioría do Atlántico noreste, é dicir, de augas cercanas a Europa, os caladoiros máis próximos, non? Pero non se comercializa aquí, o sea, se exporta a Asia na súa maior proporción e cantidade, non? E se buscas un pouco máis, a página 30. ves que quen se subiu a ese carro dese mercado, que non é para abastecer mercados locais, nin por soberanía alimentaria, nin por necesidade, sino que é por unha cuestión de cartos, non? Pues como funcionan as grandes pesquerías en moitas actividades. Isto é unha gráfica, se ve moi mal, pero é, digamos, o nivel de importancia dos distintos países por captura, non? No ranking da captura de tiburóns. Para o mercado asiático, se comercializa todos en Asia do Leste, Japón, China, Japón, China. Está Hong Kong, non? No primeiro posto, Singapur, bueno, a parte negra de Hong Kong, Japón, Singapur, e España, como país comunitario europeo que está en cuarto lugar no ranking deste mercado, da aleta de tiburón, porque, bueno, sí que o resto de animal se aproveita para moitas cousas máis, pero fundamentalmente é polo tema das aletas de tiburón. De feito, a maioría dos tiburóns acaban como fariñas, piensos, pues, para a industria acuícola, ¿no? É unha cuestión de mercado, é dicir, as aletas secas, que as aletas que salen dos tabiróns do Atlántico, por empresas galegas tamén, haberá outras, pero hai un sector empresarial galego que se dedica a eso, poden ben exportalas conxeladas ou ben secalas, en Andalucía así, exportalas a seca, ¿no? E se chegan a pagar entre 120 e 700 dólares no mercado asiático, depende das especies. Iso é o que move ese mercado. Entón, claro, se a iso sumas que este animal ou esas pescarías non teñen prácticamente ningún tipo de regulación, hai recomendacións, hai directrices, hai tal, pero bueno, queñas tiburóns. De feito, Berbés é o primeiro porto europeo de desembarco de tiburóns. O sea, unha cuestión de mercado, ¿no? De mercado salvaxe. E logo o tema da gran importación, bueno, outro dato que xa sabedes, mentras non se regule o tema da importación a todos os niveis, o sea, no agro, no, a todos os niveis, manufacturas, o sea, o 70% dos recursos do mar a nivel dos mercados europeos e demais veñen de caladoiros lonxanos, de terceiros países, ¿no? E para entrar nese xogo de competencia, as empresas locais de altura e de baixura, pois teñen que, pero fan este xogo, ¿no? De sobreexplotación, de trampeo, de apurar, e que non podemos parar, e que, claro, isto teria que estar funcionando de outro xeito, pois como no campo intentar competir ou desenrolar actividade no marco da agricultura industrial, ou decir, paso, me monto, fago outro proxecto a nivel de outro tipo de agricultura e me busco a vida, e creas toda esa, digamos, cadea, ¿no? De producción, comercialización, posta en valor, tecido social, todo. O sea, realmente a cuestión a que se enfrenta o sector é a esa necesidade de, en certo modo, un desmantelamento de certas actividades, ¿no? Pero claro, hai moita presión industrial. De feito, na ría hai cantidade de zonas do litoral que están afectadas, pois, polas infraestructuras destas grandes empresas pesqueiras, no porto e fora do porto, ¿no? Que hora é? Bueno, era un tema de consumo, viu forte finalmente. Sí, que nos pode, se queres contar a túa experiencia, que non puidemos ver un vídeo que tiñamos do traballo nun barco de arrastre, entón se queres saltas aí a palestra e despois un poquinho a túa experiencia. Vale, vai ser 5 minutos. Sí, 5 minutos. Eu concretar unha cousa máis, que o cuarto bloco, digamos, é moi fundamental e primordial, é a propia cultura do consumo, non, na que vivimos. Pois fomentar o consumo consciente, bueno, todo o sistema de comercialización de produtos locais, recuperar a capacidade de abastecemento pues de zonas máis cercanas, de caladoiros máis cercanos e tal. O sea, realmente a ese nivel non se debe estar facendo nada, non? Si, bueno, de vez en cando Fron igual saca algún material deste de non, pezqueñines non gracias, un cumas tal, pezqueñes, déjalos vivir, non sei que. Pero que realmente hai moitísima desinformación. Bueno, de feito vas a un mercado e se te posa ver as etiquetas dos orixes dos peixes, dos moluscos, do que hai ali, pois xa hai unha valoración, no, do que se pode atopar pois o consumidor se quere de algún tipo desenrolar algún tipo de criterio pois para comprar, no? Que moitas veces o igual o máis hostible pois é ir ao mercado e comprarlle o pescador de pois, de aquí, o sea, pois ir a por exemplo, estou vivendo en Cangas, pois vou a Cangas e lle compro uns argos que pesca a fulanito coa súa lancha, pois le como uns argos de vez en cando. Pero que a entrar noutros a outros niveis, entras nunha grande superficie ou así, que xa é como centro comercial, non, do mar. E logo si super importante para iso, para poder ter unha soberanía alimentaria, é necesaria a recuperación dos caladoiros. E bueno, non para seguir abastecendo así a mansalva, non, o mercado, sino para permitir que se recuperen e a través tamén do consumo e da creación duns criterios a nivel social, pues permitir tamén regular as actividades, non? Dende a vida de cada un, que tamén temos ferramentas para ela, non? O de abordar a regularización do sector un aspecto, as reformas políticas son outro, o sea, como as corresponsabilidades, non? Que dicía algo, pero bueno, sí que se poden desenrolar criterios de compra. E bueno, pues, todos os proxectos de ecoxestión, fomentar o cooperativismo, a declaración de áreas protexidas, implicación das confradías un pouco máis a nivel da propia actividade económica, senón que trascenda máis e despertar un pouco a sensibilidade a decir que vivimos disto, vamos a mantelo, ¿no? A contribuir, ¿no? E demais. Se queres, Forti, trouxeche esas fotos. La risa es que estamos prácticamente en el mismo que...